Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 października, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Leczenie ma być lepsze, system sprawniejszy. Prawie 600 placówek wchodzi od dziś do sieci szpitali. Zatrzymano młodą mężczyznę i kobietę. Okoliczności śmierci 3-latka z Wieruszowa bada prokuratura. W Katalonii dziś referendum niepodległościowe. Od dziś działa sieć szpitali. Reforma systemu poprawić ma leczenie w placówkach zdrowotnych, dostęp do specjalistów i rehabilitacji oraz zorganizować nocną i świąteczną opiekę. Sylwia Wądrzyk, zbularz z Narodowego Funduszu Zdrowia, deklaruje, że opieka nad pacjentami będzie całościowa i koordynowana. Od momentu wejścia do szpitala z jakimś problemem medycznym, poprzez na przykład, jeżeli zajdzie konieczność kontynuacji leczenia w przychodni przyszpitalnej, aż poprzez rehabilitację. Do tej pory często pacjent po zakończeniu leczenia szpitalnego dostawał jakiś plik zaleceń, plik skierowań i sam szukał sobie terminów, miejsca udzielania świadczeń, czy czekał w bardzo długiej kolejce do rehabilitacji. Teraz, po wejściu w życie w sieci szpitali, to szpital, do którego trafiamy z daną chorobą, będzie odpowiedzialny za pełną koordynację całego procesu leczenia. Zmienia się też finansowanie szpitali, placówki będą otrzymywały ryczałt, a NFZ ma nie ingerować w podział pieniędzy na poszczególne świadczenia. Do sieci weszło blisko 600 placówek. Okoliczności śmierci 3-letniego chłopca z Wieruszowa bada prokuratura z Wielunia. Ranne dziecko przywieziono do tamtejszego szpitala. Powiadomiło nas lotnicze pogotowie ratunkowe, mówi Damian Pawlak z policji. Wyjaśniane są wszelkie okoliczności związane z poniesionymi obrażeniami ciała przez chłopca oraz motywy i okoliczności, które przyczyniły się do śmierci dziecka. Policja potwierdza informacje o zatrzymaniach. Zatrzymane są dwie osoby. Jest to kobieta w wieku 23 lat i 25-letni mężczyzna. Na razie policja i prokuratura nie podają szczegółów. Film Braciszek Karel Krystyny Krause i reportaż o zbrodni w Ponarach Wilno, krew i łzy Jolanty Rudnik z Polskiego Radia Koszalin zdobyły główne nagrody 9. Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Uhonorowano też bohaterów walk o wolność i niepodległość z lat 1939-89. Złoty opornik, główna nagroda festiwalu, trafiła w ręce Krystyny Krause, która wyreżyserowała film Braciszek Karel. To osobista opowieść o Karelu Krylu, czeskim bardziej przyjacielu Jacka Kaczmarskiego i polskich opozycjonistów. Przewodniczący jury Maciej Drygas tak uzasadnił przyznanie pierwszej nagrody. Za osobisty i wzruszający portret Karela Kryla, barda czechosłowackiej opozycji, zrealizowany z lekkością, humorem, a jednocześnie wiernością historycznej prawdzie i wyczuciem filmowego rzemiosła. Najlepszy dokument radiowy Wilno, krew i łzy Jolanty Rudnik z Polskiego Radia Koszalin został wyróżniony nie tylko za precyzję i przejrzystość konstrukcji, mówi Anna Sekudewicz, przewodnicząca jury konkursu radiowego. Jest to w dużej części jeszcze historia mało znana i mało rozpoznana. I to był też taki walor, który zadecydował o tym, że ten reportaż wygrał. Wieczorna gala to także uhonorowanie bohaterów. Specjalne festiwalowe nagrody otrzymali m.in. weterani AK. Z Gdyni Karol Darmoros, Polskie Radio. Na koniec Hiszpania. Dziś referendum w Katalonii, a wieczorem w całym kraju odbyły się wiece na rzecz jedności. Ich uczestnicy protestowali przeciwko secesjonistycznym planom Katalonii, której administracja zdecydowała o przeprowadzeniu zakazanego przez Trybunał Konstytucyjny referendum. Na tysiącach balkonów zawisły narodowe flagi. Również w Katalonii, gdzie wielu mieszkańców sprzeciwia się dążeniom regionu. Jednym z nich jest Carlos San Juan. W żadnym wypadku nie zgadzam się na niepodległość Katalonii. Urodziłem się tutaj, ale moja rodzina jest z Kastylii. Przeszkadzałoby mi bardzo, gdyby się uniezależnili. W kraju Basków i Galicji manifestowano na rzecz prawa do samostanowienia Katalończyków. Wciąż nie wiadomo, czy będzie tam można dziś głosować. Przebiegowi wydarzeń będą się przyglądali europejscy parlamentarzyści i kilkuset dziennikarzy z 32 krajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pogodna, nieco więcej chmur na zachodzie, rano na południu mgły, na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła dwie nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Pięknie program Trzeci Polskiego Radia. 1 października uznawany jest za Światowy Dzień Muzyki. A zatem dziś na wielu scenach teatralnych, operowych odbędą się koncerty, spektakle muzyczne i operowe. Więc korzystając z okazji Święta Muzyki, takiej tej pięknej muzyki pełnej harmonii, wdzięku i klasy, nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od szukania w sztuce piękna, od szukania takiego powiewu anielskich skrzydeł i dźwięków, słów, które poruszają nasze najgłębsze struny duszy. Leć myśli na złotych skrzydłach, leć odpoczywając na górach i pagórkach, leć tam, gdzie powietrze napełnione delikatnością i ciepłem, słodkim aromatem ojczystej ziemi.